isip ka. Masaya ka rin ba na tayo ay nagkakilala? Kumusta ka na kaya? Sana ikaw rin pirmi ang pagmiti sa mga alaalang atin. Sana din ang puro sana, sana magkatotoo. Sana kahit minsan ako mabibigo. Sana din ang puro sana ang bukang bibig. Sana din ang puro sana ang ating pag-ibig. La la la la la la la. Alam mo ba sa